Vítajte pri dnešnej analýze. Pozrieme sa spolu bližšie na Confeitaria Nacional v Lisabone. Je to naozaj ikonická prevádzka. Naše informácie čerpame hlavne z portálu Ložaskom História a skúsime odhaliť, čím je táto cukráreň taká výnimočná. Určite. Je to fascinujúci príbeh. Tak poďme na to. Hovoríme tu o najstaršej stále fungujúcej cukrárne v Lisabone. Dvere otvorili už v roku 1829. Predstavte si, 1829. A čo je na tom podľa mňa až neuveriteľné, je fakt, že po celý ten čas, to je skoro 200 rokov, zostala vo vlastníctve tej istej rodiny. Rodiny zakladateľa, Baltazára Rojza Castanheira. Áno, to je naozaj pozoruhodné. Vlastne to svedčí o nejakej mimoriadnej oddanosti však a schopnosti prispôsobiť sa. Presne. V dnešnom svete. No, unikát. A viete, čo je tiež zaujímavé? Tá inšpirácia vznikla podľa vzoru elegantných parížskych patisseries. Aha, francúzsky vplyv. Presne. Luxusné francúzske cukrárne. To vtedy v Lisabone letelo. Všetci vzhliadali k Parížu. Rozumím. A ešte taký architektonický detail, možno si to ani nevšimnete hneď. To prvé poschodie pôvodne vôbec nebolo prepojené s prízemím. Naozaj? A to schodisko, to výrazné, vérovité? No práve. To pribudlo až oveľa, oveľa neskôr. Až v roku 2004. Navrhol ho architekt Tito Sampaia. Páni, tak to je dosť zásadná zmena. A vraj tam bola aj nejaká technická vychytávka z tých čas. Áno, áno, to je ďalšia zaujímavosť. Medzi prvými v meste mali telefón. Telefón? V tej dobe? Presne. Spájal výrobňu, ktorá bola niekde inde, priamo s tou predajňou na námestí Praça da Figueira. To muselo byť niečo. Určite. A ten pôvodný aparát tam vraj stále visí. Už len symbolicky, samozrejme. Nefunkčný, ale je tam. Pekná pripomienka histórie aj inovátorstva hneď od začiatku. A tá inovácia tá sa netýkala len techniky, ale aj, no, produktov. Toto miesto totiž zohralo kľúčovú úlohu pri zrode jedného slávneho portugalského koláča. Myslíte Bolorej? Kráľovský koláč? Presne ten. Bolorej. V podstate bol to miestny cukrár Gregorio, ktorý v roku 1870 práve tu, v Confeitaria Nacional, upravil recept na francúzsky Gâté de Roi. Gâté de Roi? Koláč kráľov? Áno. Ten recept priniesol z Paríža syn zakladateľa, Baltazar Castanierho junior. Takže vďaka ním sa Bolorej dostal do Portugalska a stal sa symbolom Vianoc. To je skvelý príbeh. Ale ešte fascinujúcejšie je to, čo sa dialo s jeho menom. Nie. Po revolúcii v 1910. Ó, áno. To je kapitola sama o sebe. Keď padla monarchia a vyhlásili republiku, tak sa objavili silné tlaky zbaviť sa všetkého, čo pripomínalo kráľa. Vrátane názvu koláča? Presne tak. Chceli ho premenovať. Padali návrhy ako Bolo prezidente, prezidentský koláč. Aha, prezidentský koláč. Alebo dokonca Bolo Arriaga, podľa prvého prezidenta Manuela de Arriaga. A podarilo sa? Vôbec nie. Všetko márne. Ľudia ho proste ďalej volali Bolorej. Ten názov pretrval. Čo to podľa vás znamená? Prečo tá tradícia vyhrala nad politikou? No, je to asi ukážka sily zvyku a obľúbenosti. Ten koláč ľuďom chutil, názov bol zaužívaný, proste tá kultúrna identita bola silnejšia ako nejaký politický tlak zhora. A ten recept si stále strážia? A ako? Je to prísne strážené rodinné tajomstvo. Originálny recept na Bolorej. Jasné, ale okrem Bolorej tam toho musia mať oveľa viac, však? Určite, určite. Majú kopec ďalších originálnych receptov. Niektoré sú fakt stáročné, z vlastnej výroby. Môžete si tam dať aj normálne kompletné jedlo. Majú aj reštauračnú časť. A zo sladkého, čo by ste odporúčili? Tak napríklad folha do russo, to je také špeciálne lístkové cesto, alebo crocantes, chrumkavé mandlové sušenky, potom klasické britské scones s ich džemom, to je výborné. Scones v Portugalsku? Zaujímavé. Áno. A potom napríklad torta de Viana, alebo také typické vaječné dezerty Ninhos. Vyzerajú ako malé hniezda. Mňam. A zdá sa, že nezostali len pri tej tradícii. Spomínali ste, že sa aj rozširujú? Presne tak. Nezaspali na Vavorinoch. Nedávno dokonca rozšírili aktivity o plavby po rieke Tejo a otvorili aj dve menšie, modernejšie pobočky v iných častiach Lisabonu. Takže kombinujú históriu s moderným prístupom. Poďme si to teda zhrnúť. Máme tu Confeitaria Nacional. Najstaršia cukráreň v Lisabone od 1829. Unikátna tým, že je stále v rukách tej istej rodiny. Miesto, ktoré dalo Portugalsku ikonický Bolorej. A ktorého názov prežil aj politické búrky. Spája sa tu storia, tie telefóny napríklad, tradičné chute, strážené recepty. A zároveň schopnosť inovovať a expandovať. Nové prevádzky, plavby. Ak by sme to mali zasadiť do širšieho kontextu, tak je to vlastne príbeh odolnosti. Adaptácie. Ukážka, ako sa dá starať o dedičstvo a zároveň ísť s dobou. Nie je to len obchod. Vôbec nie. Je to živá súčasť histórie Lisabonu. Kultúry. Miesto spomienok pre mnohých. A na záver možno taká myšlienka na zamyslenie, ktorá z toho celého ako si vyplýva. Ako je možné, že podnik s takmer 200-ročnou tradíciou dokáže nielen prežiť v dnešnej naozaj rýchlej dobe, ale byť stále relevantný, dokonca expandovať a pritom si tak úzkostlivo strážiť tie svoje tajomstvá, ako ten slávny recept na Bolorej? To je dobrá otázka. Naozaj stojí za zamyslenie. Ako nájsť tú rovnováhu?